وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَجَعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. سورة الشعراء کی اصل مقصد تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. پیغمبر تخپکی گما دنیا کی آواز تنوی زما د دین پر رسول کی تات تکلیفونه ملو شو. ستانه مخ کی سور انبیاء راغلی دنیا تا هر یو تا خپل وخت سره قسمه قسم تکلیفونه مصیبتونه د قوم د طرف نه لکاول واقع د موسی علیه السلام او دویمه واقع شروع د ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام د خپل پلار دا قوم نا او دا بادشاہ وقت نچے اغن نمرود انتہائی تنگ راغے حتیٰ کی چٹولو اتفاقو کا اور تے غردو. ابراہیم علیہ السلام والسلام لا اللہ نجات ورکو دا اور نے اخلاص کو حس تکلیف ہوتا نا دا رسولی دا غد بدن یو ویختے ام نرسے زلی خدا غی نرستو ابراہیم علیہ السلام ہجرت شروع او ملک ہوتا پری خودو لار پاتے شو بادشاہ پاتے شو قوم پاتے شو کلی ولس پاتے شو. دا تو سو وجنا دا دا اللہ دا دین دا وجنا نو تزلہ مخا پکوا دا موسیٰ علیہ السلام حال تا گورا نو دا ابراہیم علیہ السلام حال تا گورا چھ پا خاندان کمستانی کدے امام دے دا تمام انبیاء چھ دا غن روس تو کمرا غلی دی خوچ سورا یا انسان اللہ تا نزدیکی گی نو دور باغبان امتحانات ابتلاگانی تکلیفنا مصیبتنا لوگ تندے او ہجرت ملک وطن او تمام مخلوق پر خودل دا بخام خارزی دا دا اللہ را دین سر تڑلی خبر دا دے سر دا انسان پر شان کے کامے نہ راضی بلکہ دا انسان شان اچتی گی. اشد الناس بلا ان مشہور حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ٹول خلق نہ سخت پا امتحان کی پازمیختنو کی الانبیاء دا پیغمبران ثم الصالحون او بیا نیکان خلق ثم لمثل فلمثل بیا کم چی اللہ تنیز دی بیا کم چی اللہ تنیز دی چی دا اللہ نا لری پا آغا خورسار امتحان نرا دی. فرعون تاو گو رسلور سا وکالا دا آغا پا سر بانی در ندر آغلی ذکر دا اللہ نا بالکل لری. نمرود تاو گو را سور داغلوے حکومت او سور بادشاہی او پا نعمتونو کی ڈوب پروتو پا خوشالو کی غرق شوے ہو اس قسم تکلیف اگتا ندر رسے دلے دا اللہ دیر لوے حلم و صبر دے چکل اللہ رونی ول نیوے پا بو کی ڈوب او اگا بلوانے ما شیخ تک پا دے مزغو کی او مزغی والا اخلاص کلو دا یو معمولی شینا چی ما شیرے دا سور شیرے اللہ وی قوت تاو گورا بادشاہ ہے تو گورا خلاف تو گورا دشمن ہے تو گورا او دا غم مرگ گورا دا یو ماشینا فرعون تو گورا اغوی دا نهرون زما پا حکم چلی گو پا اغا نهر کی ڈوب شو او یوازن سر دا خپل لخ کرو سر دا غرسون و سر دا غمال و دولت. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ توحید دا اللہ قدرت دا اللہ عظمت او لوی بیانی او خپل عاجزی بیانی نبی اگر چې نبی دی او الله تعالی ټول مخلوق نډیر نږدې دی خو په هغه باندې هر قسم سخت راځي او په دې سختو کې هغه الله ته محتاج دی. لکه مخکې دا دلیل شروع کړو چې الله زه پیدا کړم نما تلار خود لی دا اللہ مال روڑے را کئی اللہ مال اوبرا کئی نو دی پسی وی ویدا مارتو او کلا چیز بیمار شم وَإِذَا مَرِضْتُ او کلا چیز بیمار شم دا سے نوی چی کلا اللہ ما بیمار کی دا بیماری سوکرا ولی اللہ او لری کئی سوکو اللہ صحت دا چا پلاس کرے دا اللہ پلاس کرے دا صحت چی دے دا خیر دے او دا مرض بیماری دا شر دے دا دوڑا دا اللہ پلاس کرے بیده الملک دا دوڑا دا اللہ پلاس کرے که خیر دے و که شر دے خطبہ پا خبرو کی لگا دب ساتے چی کم شر دے چی کم مصیبت دے دا دی نسبت پتا اللہ تا نکے دانا چی اگر دی خالق ندے خطبہ دا زان تا نسبت کے زکر ابراہیم علیہ السلام وی کل چی زو بیمار شم دا سنوی کل چی اللہ ما بیمار کی یا اللہ کل چی تما بیمار کی نا وَإِذَا مَرِضْتُ او کل چی زو بیمار شم فَهُوَ يَشْفِين نو دغا اللہ مال شفارا کی فَهُوَ مراتنا اللہ دے يَشْفِينِ مال شفارا کی دی نن بانے زیر دے دا دلالت کی پدی بانے جی دلتا یہ پا کلام کی وا خل رشوی دا آغا زیر پریخی دے بس دا یہ جوڑ رہ دا غینا دا دا دو زیرون چیو دے کی نویتی نجوڑ شی صرفیان ہوئی فہو یشفینی وس دا شفا یعنی صحت دا بیمارین پس رو غولو چال صحت ورکول دا خیر دے نور دی نسبت اگر اللہ تکی فہو دغا اللہ یشفینی مال شفا را کی اس پا دغا زمانہ کی خلقو چیغی با بیماران شو نو بس اگی دیر پارا ڈاکٹران نیولی دا قسمہ قسم بوتان چیو نو دے دا سے گٹھے نوی بلاری اگی اسی او نمائش نکو یو پکر تبی زیموارو نو دا بل پکر سرخو کی زیموارو نو دا بل پکر دا ما تو گڑو زیموارو نو دا بل پکر دا بچو زیموارو دا اللہ صفتونه تقسیم کړي په دې مخلوق باندې ولې اوس نشته سو کاکا سے د څه د پاره دی تاسو به یا پته یې نه نوخار کې دی دا د لیوانو لپاره دی پښتنو کې کاکا سے مشهور دی ها کاکا خیل میاګان یا دی کنه اوس هم دا خو زیارت دی او ته ورشه د دنیا لیوانی راوستي په زنجیرونو یې تړلي هغه راوستي اول ته چې راولي نو بیا روغ دی دا سر نروغی خلی ونیشی دا اگی عقیده دا جوڑه دا پا غیر اللہ بانی پیر بابا که ما پا خواز آنگو پتن لگی چه وسته که نیشتا نو چه دا چا با بچو تا ضرورت شا نو آقا با لالو او زانگو لوی تیلوار کرا مطلب داره چه زما دا غصی او بچه پا کار ده چه پا دی زانگو که بیا خلق واجی او زانگیه خلق با پا دی نیت بانتلو پیر بابا آو دی پا چه کتا راشی نو پیرا بے د زامنو د پاره بر دنیا مخلوق روانو یا د نور حاجتونو د پاره خو دین نو خبر چې پیر بابا په خپل زی یو کنو په دې ځان نه پوهی پتن لګی چې په کوم ځای کې به توسی کی وي مونږ د پیر بابا ان وسیو نو وین وسی یو داور خو تلک تاریخ وګور کنه د خپل نیکه چې ځان ته ځان منسوب کې هغه ته چې هغه زمان نیکو لاول خو په دروغه دا په کاروم نه دا لوی د جرم خبره ده چې ته بغیر د خپل نیکنا بل چا ته ځان منسوب کی تخپل تاریخ وګوره چې ته څوک ستا مشر څوک ستا پلار څوک ستا نیکه څوک ستا ور نیکه څوک آسې ته پلانی پیر بابا ځان وسه جوړه په دې بدیم سبا الله نسی داتا سے ته خلق دی نو مولا داتا یې خنډا ولې وته دي او دا نو مولا ولې داتا یې خنډه چې کله د روزه ته ضرورت شي کنه نو سوک روزی گنی پا نوکرے کی او سوک روزی گنی پا بادشاہ ہے کہ او پا وزارت کی اس ورے دا اٹھنے چکی گی نمخ کلاڑ شیلتا دا ٹول زمانگا دا ملک دا چکم مشران شوی دی نو دی لاول دا داتا سب نچاپی را گر دی شال والا اوسی دا گلاب و بوسی و آغیل غسل ور کی دے سواری بادشاہی غواری پا بادشاہی کسی دی روزی دا دقی دل نمی خیر داتا یعنی روزی ورکون کے. رازق سوک تے، رزاق سوک تے، دمونگا دا مسلمانان خدا قدرہ چی رازق اللہ دے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اس پہ انسانانو کے دا سشتے چی دا اغی عقیدہ جوڑا دا بدی پیر بانے سید علی حجویری بانے، آخ پخپل یو نیک سڑے ہو دا اغی کتاب تراوالے لگو گو رہا تا تو پخپل پتاو لگی نا کتاب امو گو رہا پیر منل دا دی چی تا دا اغی کتاب گو رہا دی بیدی کتاب کسو ہوئی کشف المحجوب دا تاسیب کتاب دے پوردو کرے نو ہر سوک پوردو بانے نن پوئی گی دا پیر بابا علیہ الرحمت یو شاگردو یو مریدو او اغا مرید چھو نا اغا ملیاو پیر بابا پخپل ملیانو اغا پیرو بس نیک سڑیو ذکر بے کو دا اغا چکم مریدو دا اغا سرابو نا اغا ملیاو اخون درویزه یادیگی رحمه اللہ نا اغا کتاب لیکلے تذکرۃ الابرار والاشرار دا تذکرۃ الابرار والاشرار دا غی معنی دا دا چی دا نیکانو او دا بدانو دا پارا دا عبرت کتاب اغا پا دی خپل کتاب کی وی دا وست طول عمر دا پیر بابا سارو وی چی او سڑے زیارت تلاڑو او ال تیسا گڑو یا چیلے یا ساروے علال کا وی دا سڑے چی دے فضابح مشرکن دا زبکون کے دا بل پا نم باندے منخت کون کے دا بل پا نم باندے دا مشرک شو پیر بابا ہوئی خواہ والمذبوحت مائتتن دا کمشے چا غال الکر دا مردار شو دیتا بس اک مردار ہو یا خوڑ دا پیر سے ہاں یا درے ما خبر کی دا دیر سخت را دا مونگ نشو کولی اخون درویدہ سے بوئی ومرأتوہ بائنتن وی خدا پی طلاق را دا سو کوئی دا دا پیر سے خپل خاص سڑے دے او دا دی پیر بابا عقیدہ دی سڑی پا دی خپل کتاب کی ذکر کردی دا دے ازان خبر نکی دا دا پیر بابا عقیدہ دا او دا آقا عقیدہ دا دا او تور شو گو رو سو پا ہر زیارت بانی تا تماشو کا پا بنیر کنتا تا پا خپل بتاو لگی چی دا خلق دل تسل را دی دا تا تا زد تلیم پا خپل او طالب را سراو بل مرگرے میں او سمجوان دے رے آقا ویدا چی ورشو چی اندازہ والو چی دا خلق شرک کئی کنکی پا دی دروازہ کی بچی وردی نو پاوڑای دی نو پا دی پاوڑو بانی او سپینگر رو خود بودا سپینگر سڑے ہو او چی سنگ رو خود تو او دا داتا سب دروازی تیو کا تنوی اے داتا تو غفور رحیم اے داتا وی تا غفور رحیم او کتپ ما رحم نکی نو بیا بزر چا دربار تا زمان دا پنجابی ہو او دا مونگا پخپل علاقہ نواری دا او د دنیا پیسی اسے تماشا مونگا اکڑا امون جو وران لگیا دی اگر آجا مکی دو رغٹ پیسی با حلق ورکو لی او وردو لی بے چی اگر باغی پر آجا مکول دا پاریزان لسا کتلیو باغی بیر آجا مکولی او دا سور جموریدان دی او چاپیر دا اگر لسنیوی والی اگر دا تقسیمی پا خپل میسکی پر ایمخ کو گلو که دل تایو علکو درس دا براتو میاو از بونیرو دیر پا درس بانی بس مڑو پی او دیزن بے کیسر زان لڈک کنو لیموزین بے چارو نزان طول روز بیدا قرآن وریدا بنا اگر چه تکلی تلالو آده بونیرو آل تای مسئلہ اکڑا کورو چه کور مسئلہ اکڑا نو پلار وطوی چپ دو وابی بچیا ستا دا مور وادا مارا پیر بابا پیسو کی کرده یعنی دتا پا کم رخ ملافی دا داغه د مہر پیسې داغه د غین اور کړی وی خان سید نو داغه والله علم بیا چاوی په جده کې لږ مونږ ته بیا خبر نه شو دې ته ټینګې دلم ډېر ګران کار دی لار بیا کور نه پری دی ورونه بر سره دشمنی کوي پښتانه دې جمعه ته نه پری دی دې سړی سره په سب کې مودرې کې ته دا عقیده ده ابراهیم علی السلام وی بیماری چې ما باندې راشي نو الله مال صحت راکړي والذی اغذات یمیتنی چې وجنی مال را وجنی به مال را په خپل وخت باندې والذی ها غذا ته یمیتنی خلک وی په انبیاء عمر نه راځي اوس پاکستان کې پوره یو ډله جوړه ده هغې د دې قائل دی حیات الانبیاء چې پیغمبران ژوندي دي دا نوم ولولی ورکوی حیات النبی پیغمبر جواندے دی نا نوم خدا سے پکار دی حیات الانبیائی والاولیائی والشہدائی والصدیقین والصالحین یو گد نوم پکار دی دا جوان دا نبی سر خاص ندی دا غز جوان برزخ کی انبیاء جوان دی دا مسلمانان و عقیدہ را جسو کی انکار کی کفر دی اولیاء جوان دی بخوا چی سور مسلمانان تیر شوی دی او پا دی عقیدہ بانی مضبوطو چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ پا دی عقیدہ مضبوطو چی لا الہ الا اللہ کپا ہر امت کی تیر شوی دی زمونگ دا عقیدہ را جی اگر طول جوان دی جوان پا کم زی کدی می لٹوا دا چا جوان دا عرش تر دی دا انبیاء و جوان اگر با دا عرش تری پا دی کس شک نشتا مشور حدیث دی بارا کی راغلی دی چې د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه چې هغه نیکه دی سخی طرف ته دی او سګس طرف ته دی دا ښي طرف والا ټول نیکان خلق دی انبیا دی اولیا دی مؤمنان دی مسلمانان دی ګس طرف والا ټول مشرکان دی ژوندی ټول دی جون ټول ته حاصل دی قرآن نه ثابته را النار یعرضون علیها غدوا وعشیا فرعونیان ژوندی دی دا کوم چې په دریاب کې ډوب شوي دی دریای نیل کې اوس واقعا تیره شوه دا ټول ژوندی دی او جهنم په اور باندې غړ واندې کولې شي د سپینو کوترو په شکل کې سحر زی او ماجیګر واپس راځي او تورې کمتري وي دا د جهنم دی لوګو والی الله دې مسلمانان له بنا ورکي دا برزخی عذاب دی وسوک په نعمتونو کې دي په خوشالو کې دي شهیدان مبارک الله سورت بقره کې وی داموای چې دامړ دي بل احیاون بلکې ژوند دي حکم دې ژوند دي سورت آل عمران کې وی عند ربهم د خپل رب سره دلته قبر کې نه دوګه زخکتا د جمعې په ماخام باندې د هغې روحونه نه راځي جوار روډی له زمونږ د خلکو خو دغه عقیده جوړه شوې چې مازی ماخام کې وظیفه ورکې د جمعې په شپه ځکه چې دا روحونه کور ته راځي څه شي له کور ته راځي دا خو ته د هغې بې عزتي کوې مونږ وایو هغه چې کوم ځای کې دي نو عند ربهما د خپل رب سره دي هلته هغې ته خوشحالۍ یا شهیدان هلته دي هغې ته خوشحالۍ دي نعمتونه دي د الله د طرف نه هغې هغه ځای پرېږدي او دلته راځي اوس دلته به کله بجلی نہیں ہو کله با گیس نہیں ہو کله با پکی نہیں ہو کله با ایئر کنڈیشن نہیں بیا سکی بجے گھر میں گیری والذی یمیتنی ابراہیم علیہ السلام سوی داغا کی داغا وق کی دادا آغ ذاتو چی ما وجنی یعنی سو مطلب ما بانی مرگ راولی نو مرخ و پارچا بانی راضی دا اللہ صفت تے او اللہ راولی نو پا انبیاء و بانیم راولی انبیاء ابراہیم علیہ السلام دنیا نتلی دی داغو بچی رو دنیا نتلی دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تلی دی اسماعیل علیہ السلام تلی دی ذبیح اللہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تلی دی یعقوب علیہ السلام تلی دی یوسف علیہ السلام تلی دا سلسلہ را روانه وکنه نو په دغه سلسله کې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ابراہیم علیہ السلام نو سره هغه تلی دی الله وتعالى قرآن کې انک میت و انهم میتون پیغمبر په تابم مرغزی او په دی بم راضی ابراہیم علیہ السلام دا یو الذی یمیتنی هغه ذات چې ما به وجنی په ما به مرگ راولی ثم یحین بیا به مې ژوندی کوي یو دا ژوند خو د ابراهیم علیه السلام ژوند و او د دې نه وروستو ابراهیم علیه السلام وایي چې کله مرگ راولی نو بیا به مې وروستو هغه ژوندی کوي او زمونږ راټولو دا عقیده ده دا صفات دي د الله رب العزت د وحدانیت چې مرگ د هغه په لاس کې دی ژوند د هغه په لاس کې دی بیماری دا غپ قدرت کی دا او شفا دا غپ قدرت کی دا والذی اطمع او هغه ذاتو چې زما دا تمه ده زه دا امید کوم ان یغفر لی خطیئتی چې بخنه وکړي ما تا زما د ګناه یوم الدین پر ورځ د قیامت دا د ابراهیم علیه السلام کسر نفسی دا یوازې هغه نه ده هر یو پیغمبر هغه خپل ځان ډیر کمزورې ګڼي ځان ډیر ګناهګار ګڼي اگر چې زمونږ مسلمانانو عقیده ده او په دې عقیده کې دوه قسمه خلق دي یو قسم د دنیا علما هغې وایي انبیا د لوړو او د لویو ګناهونو نه پاک دي زمونږ د عقیدې یو کتاب دی ملا علی قاری صاحب لیکلی دی شرح د فقه اکبر فقه اکبر منسوب د امام صاحب ته د امام صاحب کتاب او دا شرح نو یو شرح هغه کړی ده ناغوی وعلم مسلمان پوشا ان الانبیاء علیہم الصلاة والسلام معصومون عن الصغائر والکبائر یعنی قبل النبوة وبعدها پدیوی زان پوکا چھے انبیاء دا گناہونو نا پاک دی کوارا گناہون دی او کغٹ گناہون دی دا نبوتنا مخ کیومو دا نبوتنا رسومو دیر خلق وسترے او مخ کیم تیر شوے دے دا مونگ نا مخ کی پدی بلا سا دیکی انیس سو کی اغی انبیاء دا گناہونو نا پاک نگرنلو زکر دا مونگا دا ملکو یو لوے مفکر لکلیو پخپل کتاب کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا بہت بڑا نو دا بہت بڑا کبیرہ نشوا وی ڈیر لوے گناہ کرو ڈیر لوے گناہ کرو سچلے کرو کافر وجلو تبتی وجلو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلح کولا خدا یو سڑے ظالمو نو حدیث کرا دی جی ظالم بتسنگا منے کیا دا غلا سنی سا یعنی گزار والا ورکا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبطی ظالم و ناغلے گزار ورکا فاغا پا دے ارادہ نو ورکڑے گزار اگا دا غوگین کالتوس نو خو بس لازو سپیڑے والا ورکڑا اس پاغا سپیڑا کہ اللہ دا اگا مرگ مخرر کرو سرے پا دے بانی یخ مرش موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارادتن دا کار نو کرے آوی بہت بڑا گناہ کیا سم مطلب چی پیغمبر دیر لوے گناہ کرو چی پیغمبر پا خپل لوے گناہ کی نما ہوتا تھا وہ کمال سمکی دادا کی عقیدہ وخا کتابوں نے لکھ لی شوی دی او دا کتابوں نے دینا ڈکتی یونس علیہ الصلوۃ والسلام بارہ کی ذکر کی چی اگر ڈیرا کوتاہی کرے وا پم منصب د نبوت کی کوتاہی کرے وا او منگا وایو دا مفکر دے خلافت و ملوکیت دا کتابوں نے وہ سم شاید اشتا وی گو رہے دا قرآن تفسیرم دا غشتا تفہیم القرآن گو رہے قرآن دا پن پوئی گی چاچے سنس کتاب ویلی او سنس دا علم نا خبری دا قرآن و دا حدیث تن آغتا پتہ لگی جی دی مولا دا غلطی کردی دا دا دی مولا غلطی تا مونگا غلطی نوائیو او دا انبیاء غلطی تا غلطی وائیو دا خود مونگا ایمان و اسلام دے او نو والا مونگا اخر جماعت اسلامی نیو خبر جماعت اسلامی دے کو کفرانی دے خود عقیدی تا سو گو رہے دا نوح علیہ السلام پا بارک ذکر کی چی پاگی کی جذبہ دا جاہلیت وا نعوذ باللہ جذبہ و پکی دا جاہلیتو چکلے دا سوالو کو چے اللہ نبنی من اہلی زما بچے خو زما دا اہل نہ رہے وغا تا غرق تا خو ما سر وعدہ کرو چے ستا دا اہل نسوکی نو زبین غرقو ما وی دا پتے کی جذبہ و جاہلیت معاذ اللہ نوح علیہ السلام و السلام نحنیم سوکال دا اللہ دین خود لے دنیا دا ندید پارا سور سخت ذکر کری دا شپی او دروزی پا غبانی دیر سخت تیر شوی دی نکڑن بے پیغمبرو نو چې پاره کې جذبه د جاهلیت سونو جاهلیت ته ختمول د پاره خو هغه الله را لګل د دنیا ته دا زمونږ د ملک علماء هغه په هر ملک نن مقبول دي ځکه په دې خبرو باندې پرده پرته را دا چې بچا ښکار کړو هغه سره په ملک کې دشمنی وا یا خطر مناسب دشمنی بهر حال انبیا چې کله خپل خدای و چې دا زما خدای دنو دا خپل کسر هغه ځان کمزورې ګڼي نور د انبیاء نه ګناه نه کیږي ابراهیم علیه السلام څه ګناه وی زما دا تمه ده چې ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین چې زما خطا زما ګناه دا برا ته پر ورځې قیامت بخی لہذا مغفرت دام د الله په لاس کې دی اوس الله نه سوال کوي رب هب لی اے الله راکی ماتا هب لی اوبخی ماتا حکمن حکمتو حکم حکم دیتا موی حکم لگا سنگا چیزا مونگا پا محاور کی مونگو دا سڑے حاکم دے ابو جہل بارک راضی ابو الحاکم دا پیسلو پلارو نو حکم دا غی حکم تم وی چی سڑے یو حکمو کی او آغا پا ملک نافذ شی بادشاہی حکم دا چی پا دنیا کی کم قاضی ناس تے اسا فیصلی کی دا حاکم دے او دا دا یو علاقی او دا یو کلی فیصلی دا سر دی دا حکم دے حکم علم تموی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کی رب حب لی حکمن اے علمن اے اللہ تما ترا کی دخبل تر اپنا علم ہوں زکدہ رنا دا پدی کی نجات تے پدی کی دزڑا رنا دا پدی کی دا اعمال رنا دا پدی کی دا اعزا و اندامون رنا دا اے اللہ تما ترا کی حکمن سو کوئی مراد تے نبوت تے الله تمال نبوت را کی زکه دام لوی مقام دی الله وتور کړو ربی هب لی حکمن اے الله توبه خما تا د خپل طرفنا حکمن علم والحقنی بالصالحین او یو ده کی ما دې کانو سرا والحقنی بالصالحین انبیاء غوړی درجه د صالحین ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام داغه مخ کی انبیاء تیر شوی دی کنه او غره دنیا نه تللی دی کنه اغه لا یو مقام الله ور کړی دی ابراهیم علیہ السلام د الله نه غوړی چې الله ما هم دغه سره یو ځای کی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته الله بادشاہی ور کړه او ډیر لوی بادشاہی وته ور کړه هغه وخت سره چې کم بادشاہ او هغه وته ارسا واله کړو ویدا والا ځکه تاسو سره زه مقابله ځکه نشم کولی چې تاسو سره ایمان او اسلام دی او ما د نم زده کړو تا سره توحید دی او ما د نم زده کړو تا له الله نبوت درکړی دی او دا موږ سره نشته لہذا دا کونجانې واله د خزانو دا چې څو امور دی نو دا ټول وته واله کړو یوسف علیہ الصلات والسلام ته چې کله د ټولې دنیا له هغه وخت سره د مصر بادشاہی حاصل شوه او خپل پلار او خپل اهل عیال او وروڼه څه د پاسه اتیا کسان یې د کنعان نه راوستو او په مصر کې دېره شو او د خپل پلار ورسره د رکېدو نه پسو چې څلوېښت کاله خو رکو د هغې نه وروستو ورسره شل دویش کاله په دې ځای کې پاتې شو یوسف علیہ الصلات والسلام په دې وخت کې سوی الله ما خپل نیکانو بنیانو سره یو ځای کی زمانه مخکې چې زما رونه تیر شوي دي نو ما د هغې سره یو ځای کی بادشاہی نه غواړي کرسۍ نه غواړي سلطنت نه غواړي نن په مصر د هغه حکومت دی الله زما دا نه دي په کار زه دا غواړم چې هغه خپلو رونو سره یو ځای شم نو ابراهیم علیه السلام تمنا کوي خال حقنی بالصالحین الله ما دا نیکانو سره یو ځای کی رسول الله صلی الله علیه وسلم لوم د الله تر طرف نه اختیار ورکړی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخر کې وی اللهم فی الرفیق الاعلى عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی ز پوه شوم په دې باندې چې د الله تر طرف نه او ته اختیار ملو شو ملائک براله وته به وستا څنګه خو خدا پیغمبر له اختیار ورکو نو پیغمبر وی اللهم فی الرفیق الاعلى دنیا کې نور نه پاتې کیږم زماغه وګدا وغلو یې مرګرتیا په کار ده وجعل لي وغرد والله زما د پارا لسان صدق جبا د رشتیا او فی الاخرین پر وستو خلق کی صدقا فی الاخرین ذکر جمیل انسان د دنیا نه نشته تلی دی کاغه انبیا دی او کاغه اولیا دی تلی دی خو هغه تلی نه دی نن هم د هغې نوم ژوندی دی ابراهیم علیه الصلاة والسلام درې زره کاله وشو کمه بیش دنیا نه تلی دی ډېر ساده وړی ده ری در کاله تقریبا مورخین ذکر کی او نن د ابراهیم علیه السلام نوم هغه ژوندې ده په حرمینو کې هم په ټوله دنیا کې هم قرآن راواله نوم دا واز ده اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید سوک چه عبادت کوي درود به وی نو عبادت به قبلیږي څوک چې د الله نه سوال کوي نو په اول او په آخر کې به درود وي نو سوال به قبلیږي او په درود کې ذکر دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تان وسیل ابراهیم علیه السلام و سره د نیکه ذکر هم دی وجعل لي لسان صدق في الاخرين يهود وي ابراهيم عليه السلام يهودي نصارى وي ابراهيم عليه السلام نصراني ارچا بزان طرح دا غي او تعریف شروع په دې دنیا کې هغه الله امام ګرځول داغه نه رسو چې سور انبیاء راغلی نو په هغه پسې او پیغمبر ته الله وي تم په هغه پسې شه وجعل لي لسان صدق في الاخرين وګرځوا الله مال را جبد رښتیا او پر وستو خلقو کې وجعلني او الله وګرځوا مال را من ورثه جنه النعيم د وارثانو د جنه النعيم چې ماته په میراث کې څه پاتې شي جنه النعيم وجعلني من ورثه جنه النعيم دا اغی خلقونه مې وګرځوا چې اغی د جنت وراثت اغی ته پاتې کیږي نو دا څوک دي انبیاء ته پاتې کیږي اولیاء ته پاتې کیږي شهدا ته پاتې کیږي مؤمنان مسلمانان ته پاتې کیږي نو الله په هغه ډله کې امام راوله واغفر لی ابی او الله بخنو کی زما پلار تا انه کان من الضالین یقینا دا د گمراهانو نه واغفر لی ابی دی وقت کی ابراہیم علیہ السلام دا دین من شوی نو نور اغا اللہ بیار دین منی کو چی دا مشرک دا پارا با سوال دا بخریم نکے اگر که پلار دی ولی نی اگر که مور دی ولی نی اگر که تا تا دیر قریبی رشتہ داری خوچر دنیا نا اغا تلی دی نو بیا با لاس نو چتای دا اغا دا پارا چی اللہ زما پلار تا بخنو کی زما رور تا بخنو کی ہاں چی جوان دے دے نو دا اغا دا پارا با دا ہدایت سوال کی ابراہیم علیہ السلام خود جوان کی خپل وست کرے دے پلار دی لاری تا نراد نو ار کلی چی ابراہیم علیہ السلام پوشنو تبر را امینو بیا دا نبی زارش حدیث کرا دی دا دیت کریمہ دا لاندے مفسرینو ذکر کردی دے ابراہیم علیہ السلام دا قیامت پا میدان کی اوی پلار بے راشی آذر او علیہ قطر غبر پا غبانی با دا تور مخ بینی ولی او دا خوری با پی پرتی زلیل او رسوا بی ابراہیم علیہ السلام چی پلار تا وگوری نو پلار تا بوی پلار تا ما دنیا کی نو ویلی چی تا زما تا بیداریو کا وی پلار بو تا وی چی بچیا لا اعسی کل یوم واحدا ننستا یو خبر یو خبر دیر خسکی یو خبر مستا نزو مخناڑو مچی سو وی نزو تنن تیاری ما وی ابراہیم علیہ السلام با اللہ تو چی اللہ تا ما سر یو وعدہ کردو او ما ستا نسوال کردو چی ولا تخزینی یوم یبعثو اللہ قیامت کے ماں مشرم دس اور شرم دے زمانہ پارا وی اللہ بو تو وی چے اللہ دا نعمتنا او دا جنت او دا خوشالے حرام کڑی دی کفار بانی او یا ابراہیم اے ابراہیم تو گورا تحت قدمک لان دے خپون تو گورا چے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گوری نو دا غخپو سر بی یو لکه یو میلو والا دبع لفظ را دی یو میلو والا اغا با بخبل گندگی که داس لط پت شوی او ملیکو تبا اللہ وی جهنم تا اولی بیا با پلارو نوی نی دا اغا پلار نام شکل دا غیب گندشی جوڑ شمیلو واغفر لیوی انہو کان من الدالین ابراهیم علیہ السلام دا اغا وقتی سوال کئی چی اغا وقتی لاردین من شوی نده چی کل من شو بیتن ابراهیم علیہ السلام بیزار شو واغفر لی ابی بخنو کی اللہ زما پلار تا انہو کان من الضالین یقینن دا دا گمرہانو ندے ولا تخزینی یوم یبعثون مرسوا کے مال را مزلیل کے مال را پا غروز بانی چرا پورتا کولیشی دا مخلوق یوم آغا دا سروز دا لا ینفع مال ولا بنون چی فیدہ باور نکی نمال او نزامن دیر خلق تے دیر مال تے نہ پاتش اور دیر زامن تے نہ پاتش یوم لا ينفع مال ولا بنون من بطا به عمله لم يسرع به نسبه اغا سوک چی رستو کا غلر عمل ددو نو نشی روان دے کولے و مخک کولے غلر نسب ددو پا دی نکی گی جستا نسب دے ستا خاندان دے ستا قبیلہ دا ستا زوانان دی نا کپا دغی کے دے نو مغیرہ دیر لوے مالو ولید ابن مغیرہ دا خالد ابن ولید لار اگر سور مالو دا طائب نوی چی برا روان شوند دا طائب نو بچ روان شوند تر مکی پوری دا مل طول باغونو او دا دا غو حاجیان بچ رات لپا موسم بانی ناغا با اعلان کردو چی گوار حاجی لبا بل سوک زی نور کی و بل سوک بار روڑای نور کی دا با دا ولید ملمانی لا ینفع مالو ولا بنون دا سی دا طول کفارو گورا نره چا مال پکار شو نره چا زامن پکار شو دا اس فائدہ نور کی اس فائدہ ور کی الا من ات الله بقلب سلیم مگر اغه سوک چراغ الله ته پاغه دل سالم سر سلیم من الشرک بس تلاڑے او یو عقیده ری وړ دان سره چې الله زما دا عقیده و چې ته یوی الله زما دا عقیده و چې ته حاجت روای ته مشکل کو شای ته لایق د عبادتی ستا بندگی بکوم استانه بغواړم فدی قیدبان اللہ تعالی راغلی میں اللہ من ات اللہ بقلب سلیم تا سر دی مال نہیں تا سر دی اولاد نہیں تا دی منزونہ نہیں کڑی تا دی روجی نہیں نولی تا دی حج نہیں کڑی تا دی صدقات و خیراتونہ نہیں کڑی حس دی نہیں کڑی خوچی دا زر دی اوڑو چی سلیم من الشرک چی اغد شرک نبیل کل پاک اللہ دی منگا مسلمانان جوڑ کی چی سعید روالا قلب سلیم والا دنیا نلاشو اللہ من ات اللہ بقلب سلیم باس دا بالتا پکاری گی دا دی وجه نکم انسان چی تا گناهونو پوجه جهنم تا تلی دی لاول خوب اللہ بوزی نا چی زلی برابرو او ککم پک تلی دی او دیر خطایت نشوی دی اکثر پا حقوق و لعبادو که خلق دیر مبتلا دی دا بنده حق تیو دا پیسینا ورا چولی دا زمک اعلانده کردی دا دا اغا مال خوری دا اغا عزت و عبرو دا اللہ نمف کئی نو که ردقی پوجه بان انسان جهنم تلار شی نو بیام حکم داره چه ملیکو تا با اللہ خیر کی راوی باسه ولی شرق پکی نو الا منت اللہ بقلب سلیم مگر آغا سوک چه رات راغ اللہ تا پا غزل سر چه اغا سلیم ده سوکوی لکا ابو عثمان نسابوری اغا وی قلب سلیم ستوی وی دا المطمئن دا اغا زلو چه ده دا شرق نا د شرک نه مایل دی د بدعت نه مایل دی بدعت سره بالکل نه لګي بدعت سره وي هغه کار چې په دین کې نه دی دغه خواله نه ورتي او المطمئن ال السنه د پیغمبر سنت ته مایل دی ښه په دې باندې مطمئن دی په دنیا کې زه په دې نیم خوشاله چې ما پلار سره کړی دا غوکم نیکم سره کړی دا غوکم استاد او پیر سره کړی دا غوکم نه زه په دې مطمئن یم چې پیغمبر سره کړی دی چې هغه غوکم په قلب سلیم اگر زل سر راغی چه اگر دا شرک نسلیم ده یا پا اگر زل سر راغی چه دا بدت نسلیم ده او مطمئن ده سنت تا پیغمبر تا بس دا سره دا دا مال تاجت نشتا دا دا زامنو تاجت نشتا دا لخکرو تاجت نشتا و نه پا قیامت که دا پا کاریگی سورت بقره که تیرشی واتقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا یو نفس دا بل نفس نسنشی لرکوله نفس تا نفس دا نبی نفس دا ولی نفس دا یو شهید لا تجدی نفس نا نفس نشایا کتا پا دیتا میں چه ما با پلار بچ کئی ما با استاز بچ کئی ما با پیر بچ کئی نا دا شیزون نشی بچ کولے دا بچاو دا پار عقیده دا ایمان دے نیک عمل دے اللہ ری دنگ نصیب و ایدا مرستو او کلا چیز بیمار شم فهو یشفین نو دا اللہ و مالا شفارا کئی والذی یمیتنی آغذات چ مرگ را ولی پما باندې ثم یحیین مرگ برا ولی پما باندې ثم یحیین او بیا بجون دے کای مال را ولذی اتمعو او ها غذات چې زما دا امید دی ان یغفر لی خطیئتی چې بخنه به کای ما تا زما د ګنا یوم الدین پر ورځ د قیامت او رب هب لی حکمن اے الله را کی ما تا نبوت او را کی ما تا حکمت او را کی ما تا حکمن علم و الحقنی بالصالحین او ما یو زه کی دنه کانو سرا وجعل لي او گر زه زما د پارا لسان صدق جبد رشتیاو فل اخرین پر وستو خلقو کی ذکر جمیل وجعلنی او گر زه ما لرا می ورثت جنت النعیم دا غ جنت د نعمتونو د وارثانو نا واغفر لي ابي او بخنو کی زما پلار تا انه کان من الضالین یقینا دا و د مشرکانو نا ولا تخزني او مشر ما مال را مزليله كه مال را يوم يبعثون باغر وز باني چرا پورتکول شي مخلوق دا سنگر وز دا يوم لا ينفع مال ولا بنون فدار وز باني فائده بورن كي انسان تا نه مال او نه بچي الا من اتى الله بقلب سليم مگر ها غسوک چرا غي الله تا پاغزل سره چا سالم ده شرک نه